hagamos palmas. Στην καραντίνα έφτασα 100 κιλά. Καραντίνα έφτασα 100 κιλά. Κορομάρα, δηλαδή. Από, πώς το έλεγε, από κορμί. Από κορμί. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα το πρωί λοιπόν βγήκε και αισθάνθηκε την ανάγκη να μοιραστεί μαζί μας αυτή την μικρή λεπτομέρεια που αποδεικνύει ότι το βίωσε πολύ βαριά. Γενικώς την υπόθεση της καραντίνας. Του πάνε τα 100 κιλά. Βέβαια, ο ίδιος δήλωσε ότι κάνει προσπάθειες να ρίξει τα κιλά. Είναι τέτοια η άνεσή του στην κάμερα που βγαίνει και λέει ότι θα έλεγε στο σπίτι του μέσα κανονικά. Δεν έχει κάνει ακόμη αυτά που κάνει στο σπίτι. Αλλά είμαστε στο σαλόνι με τα Zoom και τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι, αν συνεχιστούν αυτού του είδους οι επικοινωνίες, θα πάμε και στα άλλα δωμάτια. Δεν υπάρχει θέμα. Κρατάμε αυτό. Έχει φτάσει τα 100 κιλά. Είναι και το άγχος που τον παχαίνει, είναι λογικό, σώζει μια χώρα, σώζει ένα λαό και τα πάνε τόσο καλά, μα τόσο καλά. Έδωσε τρεις συνεντεύξεις το Σαββατοκύριακο και είχε να πει τα καλύτερα για την δουλειά τους, για τους ίδιους, για τους άριστους, για τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον εαυτό του, το Υπουργείο του και τις δουλειές που καταφέρνουν. Να του έχουμε εμπιστοσύνη. Ζήτησε ο Άδωνης να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι να μας έχετε εμπιστοσύνη. Δουλεύουμε κάθε μέρα πολύ για τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Άλλα δεν τρία. Υπάρχει κλάδος, ναι, που δεν ασχολούμαι ο ίδιος από πάνω. Θέλω να καταλάβει ο κάθε Έλληνας επιχειρηματίας και ο κάθε Έλληνας εργαζόμενος ότι με πονάει προσωπικά να βρω λύση στο πρόβλημα, το πρόβλημα του καθενός. Δουλεύουμε κάθε μέρα πολύ. Από φόρτος εργασίας. Για τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Mentirosa, no vuelvas más, nunca más. Θέλω να καταλάβει ο κάθε Έλληνας επιχειρηματίας και ο κάθε Έλληνας εργαζόμενος ότι με πονάει προσωπικά. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Να βρω λύση στο πρόβλημα, το πρόβλημα του καθενός. Για σταθείτε, ρε παιδιά. Για σταθείτε. Τι αφήνουμε τον άνθρωπο και τυραννιέται έτσι. Ναι, Παναγιώτη μου, ναι, Παναγιωτάκη μου, μη με αφήνετε να τυραννιέμαι έτσι. Μη με αφήνετε. Αχ, ρε γυναίκα, γιατί με αφήνετε να τυραννιέμαι έτσι. Τι να το κάνουμε δηλαδή. Τι να με κάνουνε, ρε Παναγιώτη, τι να με κάνετε. Κάντε με, κάντε ρε παιδιά, κάντε με, κάντε ρε παιδιά. Τι να τον κάνουμε, 100 κιλά αηδία που λέει και ο Ζήκος στα 800 κιλά. Το λέει ο Ζήκος. Τι να τον κάνουμε, γίνεται να τον κάνουμε κάτι. Εδώ λοιπόν μας είπε ότι να τους έχουμε εμπιστοσύνη. Τους έχουμε εμπιστοσύνη, δεν το συζητώ. Όλες οι δημοσκοπήσεις, ο λαός ο ίδιος έχει αναθέσει όλη του τη ζωή πάνω τους. Τα πάνε τόσο καλά σε όλους τους τομείς. Εμπιστοσύνη έχουμε. Δουλεύουν πάρα πολύ. Αυτό φαίνεται, αποδεικνύεται. Κάντε ζάπινγκ και θα καταλάβετε πόσο δουλεύουν και ποιοι δουλεύουν κάθε μέρα. Και κυρίως πονάνε. Πονάνε τα θέματα, τον τελευταίο πολίτη, τις έγνοιες των ανθρώπων. Όλα αυτά. Δεν θέλει και πολύ, τον έχουν παχύνει, είναι η αιτία των κιλών. Τα είπε στη μία συνέντευξη. Στην ίδια ή σε άλλη, χρησιμοποίησε λόγια επενδυτού και ξέρετε τι σημαίνει επενδυτή σε αυτόν τον τόπο για να πει ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση της Ευρώπης. Ο μεγάλος επενδυτής, ο Prem WhatsApp, που έχει βάλει τα λεφτά στην Eurobank, την Κρυβάλη, ξανά ναι. Μεγάλες εταιρείες. Ναι. Είπε χθες στα πλαίσια του φόρουμ των αδελφών, ναι, ότι έρχεται για εμάς τους Έλληνες την καλύτερη κυβέρνηση όλης της Ευρώπης. Μπράβο! Όταν ένας επενδυτής αυτού του Βεληνικούς δίνει τέτοια ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, δεν μπορεί παρά να είμαστε υπερήφανοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια. Ότι έρχεται για εμάς τους Έλληνες την καλύτερη κυβέρνηση όλης της Ευρώπης. Ότι έρχεται για εμάς τους Έλληνες την καλύτερη κυβέρνηση όλης της Ευρώπης. απλά, μετρημένα. Τα λέει ένας που ανήκει στην καλύτερη κυβέρνηση της Ευρώπης. Βγαίνουν και λένε μόνοι τους και δεν έχουν και δουλειά και οι δημοσιογράφοι. Γιατί αν τα λέει ο υπουργός, τι να πει και ο δημοσιογράφος. Αυτά υποτίθεται πρέπει να τα πει ο δημοσιογράφος, ο αναλυτής, αλλά τα προλαβαίνει. Τα λέει ο ίδιος ο πολιτικός. Οπότε αδειάζει, μένει ο δημοσιογράφος να λέει ένα ναι, ένα όχι, δεν αμφισβητεί ποτέ. Δημοσιογράφος να αμφισβητήσει κάτι που έχει πει υπουργός αυτής της κυβέρνησης, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Οπότε λέει ο Άδωνης ότι είναι η καλύτερη κυβέρνηση γιατί το είπε επενδυτής. Περνάει έτσι κανονικά. Δεν υπάρχει ίχνος αμφισβήτησης αυτού που μόλις υπόθηκε. Άρα να τους έχουμε εμπιστοσύνη. Πονάνε, δουλεύουν πολύ. Είναι η καλύτερη κυβέρνηση της Ευρώπης. Έχει πάρει και 100 κιλά. Όλα αυτά βάλτε τα μαζί. Γιατί είναι ένα θέμα. Είμαστε στο ένα θέμα. 2-11-10-80-8-80. Θέλετε κι εσείς να πείτε καλά λόγια για αυτή την κυβέρνηση. Και αν είναι η καλύτερη της Ευρώπης, αν νιώθετε ως ο λαός που κυβερνάτε από την καλύτερη κυβέρνηση της Ευρώπης και αν έχετε πάρει και κιλά της πανδημίας, οι τρόπους για να τα χάσει ο Άδωνης πιο πέρα, πιο κάτω, τον έχουμε κάπου πιο πέρα, πιο κάτω στο χρόνο, τον έχουμε να κάνει κάποιες προσπάθειες, μπας και χαθεί κάνα κιλό από αυτά τα 100, τα τόσο πολύτιμα. Γιατί είναι η καλύτερη κυβέρνηση της Ευρώπης, μας εξηγεί αναλυτικά η Ντόρα Μπακογιάννη. Θέλω να πω ότι δεν βλέπω τον Πρωθυπουργό να σκέπτεται ούτε εκλογές, ούτε σε ερωτικούς ανασχηματισμούς, αλλά στη φάση αυτή το κύριο μέλημα του Πρωθυπουργού είναι να δίνει μάχες με ανεμόμυλους. Στην καραντίνα έφτασα 100 κιλά. Όλο τρώει και φαρδένει. Επατήνσε ο σαν τον υποπόταμο. Μεντίας, εμείτε ρεΐας, είτε βουρλάβας, δε μιγράν αμόρ. Μεντίας, ίσο την κρεΐα, με δε τροσάστε κορασόν, κοντούς μεντίας. Το κύριο μέλημα του Πρωθυπουργού είναι να δίνει μάχες με ανεμόμυλους. Στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Δεν είχε πάει βέβαια στη Μύκονο, είχε πάει απέναντι στην Τίνο. Έχει και κάτι λίγους ανεμόμυλους. Η Τίνος, αλλά οι πολλοί είναι και οι καλοί, οι πατενταρισμένοι, γιατί και αυτοί έχουν πατέντα, είναι στη Μύκονο. Με αυτούς τους ανεμόμυλους δίνει μάχες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να συνεχίσουμε λίγο με Άδωνη. Είναι ο μόνος υπουργός που βγήκε τόσες πολλές φορές το Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι Δευτέρα. Πρέπει να παρακολουθούμε την επικαιρότητα έτσι όπως αυτή από ηχητικά διαμορφώνεται. Οπότε τα βάζουμε για να ξέρετε ποιοι σας κυβερνούν. Διότι είναι η καλύτερη κυβέρνηση της Ευρώπης, δεν χωράει αμφισβήτηση. Είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης, δουλεύουν πολύ, πονάνε. Χρησιμοποίησε και άλλο ρήμα για να μας πείσει και να περιγράψει τι ακριβώς κάνουν για μας. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να μιλάμε συνέχεια για πρόεδρες εκλογές και σενάρια και να συνασμούμε τα υπόλοιπα. Αυτά είναι ωραία για εσάς, δημοσιογράφους, και ενδεχομένως ενδιαφέρουν εμάς πολιτικούς. Αυτό που ενδιαφέρει τους τηλεθεατές σας, κυρία Γκαντώνα, είναι αν θα έχει δουλειά το Σεπτέμβριο. Σκιζόμαστε για να έχει δουλειά. Ή να θα μπορεί να πληρώνει λογαριασμούς το Σεπτέμβριο, σκιζόμαστε για να μπορεί να πληρώνει. Ή να θα μπορεί να έχει καλή εκπαίδευση το παιδί του, σκιζόμαστε για να μπορεί να έχει εκπαίδευση το παιδί του κ.ο.κ. Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε? 100 κιλά. Είναι θέματα συμφωνίας. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Χατζηδάκης. Ο άλλος είναι ο Άδωνης που χρησιμοποίησε και το ρήμα σκιζόμαστε. Σκίζονται για το καλό του λαού, σκίζονται για να έχετε δουλειά, για να μην είστε άνεργοι, να λυθούν τα θέματά σας. Σαν το μνημόνιο σκίζεται και ο Άδωνης, όπως ακριβώς είχε σκιστεί το μνημόνιο, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Έτσι ακριβώς σκίζεται και ο υπουργός. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης εδώ. Θα τον ακούσουμε τώρα γιατί βγήκε στον Γιώργο Αυτιά, του έκανε εκεί κάτι σενάριο Αυτιάς. Και έδωσε την απάντησή του. Πριν ακούσουμε το Χατζηδάκη, για να δείτε πόσο σκίζονται για τον ελληνικό λαό και πόσο καλή κυβέρνηση της Ευρώπης είναι, θα σας διαβάσω αυτό που είδα στην Καθημερινή. Καθημερινή, δεν το γράφει ο Ριζοσπάστης. Λέει για το νομοσχέδιο. Στην πράξη, λέει, αυτό σημαίνει, αφού εξηγεί τα του νομοσχεδίου, γιατί το άρθρο 56 για την ακρίβεια, σημαίνει ότι ο εργαζόμενος με τετράωρη, για παράδειγμα, απασχόληση, γράφει Καθημερινή, εφόσον του ζητηθεί και συμφωνήσει, θα μπορεί να δουλέψει έως και για επιπλέον 4 ώρες, επιπλέον 4 ώρες και μάλιστα με σπαστό ωράριο. Δηλαδή, το πρώτο τετράωρο το πρωί και το άλλο το απόγευμα. Βασική προϋπόθεση είναι η συμφωνία του εργαζόμενου, Ενώ υπάρχει και όρος να μην παραβιάζονται οι διατάξεις περί ημερήσιας ανάπαυσης ή τι ελάχιστη με ήττα ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχών ωρών για κάθε περίοδο 24 ωρών. Η περίοδος αυτή των 24 ωρών έχει έναρξη 00.01 και λήξη στις 24 της επόμενης. Δηλαδή, εδώ το άρθρο 56, όπως το γράφει Καθημερινή, μας λέει ότι καταρχάς, να κρατήσουμε το θετικό, προβλέπεται 11 ώρες συνεχών ωρών ανάπαυσης του εργαζόμενου. Και ξεκινάει το 24ωρο για να μην το ερμηνεύει κάποιος από τις 8 το βράδυ στις 8 της επομένης. Από τις 12 έως τις 12. Και εκεί μέσα θα έχει 11 ώρες ο εργαζόμενος ανάπαυση. Δεν έχουν καταργηθεί ακόμη. Να κρατήσουμε τα θετικά του νομοσχεδίου Χατζηδάκη. Προβλέπετε να κοιμόσαστε μοσχάρια, να γίνετε 100 κιλά σαν τον άλλον. 11 ώρες τη μέρα και το βάζουν αυτό και στο νομοθέτημα. Και το βασικό τώρα. Τι λέει εδώ το 56, ότι υπογράφει, θα σας το πω απλά. Υπογράφει σύμβαση για τετράωρο, παίρνει 300 ευρώ και δουλεύει 8ωρο. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Πολύ απλά, πολύ καθαρά και μάλιστα με την, οι ώρες να είναι σπαστές. Όχι συνεχόμενες 8ωρο, πας το πρωί και φεύγεις, πας το πρωί 4 ώρες. Θυμάται μετά ο εργοδότης ότι σε θέλει και 4 ώρες το απόγευμα. Κάνετε συμφωνία εκείνη την ώρα, γιατί πρέπει να είναι με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου. Δεν θα πάει να κοιμηθεί τις 11 ώρες το βόηδι και μετά θα πάει να δουλέψει και τις άλλες 4 ώρες. Κάτι τέτοια σενάρια του έλεγε ο αυτιάς του Χατζηδάκη και έδωσε την ωραία αναλυτικότατη απάντηση ο Χατζηδάκης. Μου λέει ο Χατζηδάκης λοιπόν, που είναι ο εργοδότης μου, άκου να δεις, έχεις 150 ώρες υπερορία. Εάν εγώ δεν θέλω αυτές τις 150 ώρες να τις κάνω ρεπό και θέλω να τις πληρωθώ, μπορώ να πω στον εργοδότη μου το Χατζηδάκη, κοίταξε να δεις αφεντικό, εγώ θέλω λεφτά γιατί έχω παιδιά να ζήσω. Γι' αυτό θα δουλέψω παραπάνω. Δεν θέλω να ρεπώ και να κάθομαι. Τα θέλω τα λεφτά στην τσέπη γιατί έχω το παιδί, έχω τη γυναίκα, αυτό και αυτό και αυτό. Μπορεί να το κάνει. Όλα αυτό είναι θέμα συμφωνίας. Δηλαδή, μπορεί να θέλει μια πλευρά και να μην θέλει άλλη. Και άμα δεν θέλει ο εργοδότης, τι κάνω εγώ. Είναι θέματα συμφωνίας. Και άμα δεν θέλει ο εργοδότης, τι κάνω εγώ. Είναι θέματα συμφωνίας. Της Γιάλτας. Αυτή φταίει. Αυτή η συμφωνία φταίει. Αλλά πού να γυρίζουμε τόσο παλιά. Είναι θέματα συμφωνίας. Το λέει ο Χατζηδάκης. Γιατί του την κάνει την ερώτηση ο αυτιάς. Άμα δεν θέλει ο εργοδότης, καλά τα λέει το νομοσχέδιο για τη σύμφωνη γνώμη, για την συνένεση. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι εδώ δουλεύουν υπερορίες και δεν τις πληρώνονται. Και θα πληρωθούν τώρα έστω και με ρεπό τις παραπάνω ώρες που ήταν και τσάμπα για τον εργοδότη. Και όλα αυτά τα τετράωρα και όλα τα ωραία. Και όταν ψηλώς τριμώχτηκε, είπε αυτό το κλασικό και πολύ ωραίο: είναι θέματα συμφωνίας. Το λέει ο Χατζηδάκης καθαρά. Οπότε θα λυθούν στην συμφωνία. Είναι ένας καλόπιστος άνθρωπος ο κύριος Χατζηδάκης. Ποτέ δεν έχει χρειαστεί να συμφωνήσει με κανέναν εργοδότη τίποτα απολύτως και ποτέ στη ζωή του. Οπότε δεν καταλαβαίνει Χριστό από όλα αυτά που γίνονται σε ένα χώρο δουλειάς, μικρό, μεγάλο, μεγαλύτερο, τι απειλές, τι ψυχολογική πίεση, τι κατάσταση επικρατεί, τι απόγνωση υπάρχει, τι αδιέξοδο, τίποτα από όλα αυτά. Και βγαίνει και ανάμασά τις παπάντζες που έχει αποφασίσει ότι πρέπει να πει για να περάσει αυτό το έγκλημα, που μόνο οι εργοδότες συμφωνούν και κανένας εργαζόμενος, κανένα σωματείο, απολύτως. Και γίνονται όλα αυτά, έρχονται τέτοια νομοσχέδια σε αυτή τη στιγμή την χρονική της χώρας που προβλέπονται και μεγάλα ποσοστά ανάπτυξης. Αποσπάσαμε διθυραμβικά σχόλια. Είμαι υπερήφανος γιατί με αυτές μας προσπάθειες, Γιώργο, την επόμενη κιόλας μέρα από τη συνάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτίωσε τις αρνές προβλέψεις, τις προβλέψεις για την ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας, όπου το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 4,3%, πολύ παραπάνω από ό,τι προβλέπει το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, που προβλέπει 3,6, και προβλέπει για το 2022 6%. Μάλιστα. Λέει σε διάστημα 21-22 πάμε για πάνω από 10% ανάπτυξη σύμφωνα με, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Πάμε για πάνω από 10% ανάπτυξη. Πάμε για πάνω από 10% ανάπτυξη. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Πάμε λοιπόν για 10%. Προσθέτει εκεί, κάνει τα δικά του στα δύο χρόνια 10%. Τι να λέει η κυβέρνηση 3, η Κομισιόν 3,6, η Κομισιόν λέει 4, τόσο. Τελικά τα προσθέτει εκεί κάπως και βγάζει ένα 10%. Τι θα πάρετε εσείς από αυτά? Όχι πατάτες. Τις πατάτες τις έχετε τώρα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Εσείς θα πάρετε τετράωρο το πρωί και άλλο ένα τετράωρο το βράδυ. Σύμβαση για τετράωρο, αλλά θα δουλεύετε 8ωρο, γιατί αυτές θα είναι οι ανάγκες της εργοδοσίας, και θα πάρετε και συμφωνία. Με μια συμφωνία θα πάτε μετά σπίτι και θα πείτε κάναμε μια συμφωνία, θα τη βάλετε κάτω, βάλετε στην κατσαρόλα ή οπουδήποτε, στο πιάτο, φάτε την και περάστε κι εσείς πάρα πολύ όμορφα. Εκτός από όλα αυτά τα πολύ ωραία, ότι εδώ εκτοξευόμαστε ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση της Ευρώπης και πάμε με 10% ανάπτυξη, συμβαίνουν διάφορα στην περιοχή, οπότε βγήκε η νεολαία στους δρόμους να διαδηλώσει κατά των βάσεων. Έλεγα σήμερα το πρωί έξω οι βάσεις του θανάτου. Σας το λέει κάποιος ο οποίος από το Συμβούλιο της Ευρώπης δίνει συνεχώς μάχες για αυτό το θέμα. Έλεγα σήμερα το πρωί έξω οι βάσεις του θανάτου. Τώρα Μπακογιάννη λοιπόν βγήκε και διαδήλωσε εκεί κάτω στα Χανιά, υπάρχει και η μεγάλη βάση της Σούδας, και κρατούσε πανό και αυτή έξω η βάση του θανάτου. Δεν έγινε, προφανώς δεν έγινε, ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει. Απλά το μοντάζ φτιάχνει αυτές τις εικόνες και μπορούμε έστω για λίγο να φανταστούμε και να κάνουμε την σχετική εικόνα. Τώρα θα κάνουμε τις σχετικές εικόνες, γιατί δεν είπε τα 100 κιλά ο Άδωνης στα ανακοίνωση και λέτε εδώ τώρα 100 κιλά μακακίας και τέτοια γράφετε. Αυτά δεν είναι σωστά, αυτά είναι απολύτικα. Πολιτικά θα προσεγγίσουμε το θέμα, διότι ο άνθρωπος δεν τα πήρε τα κιλά επειδή έκατσε εκεί και έτρωγε παγωτάκι και έβλεπε Netflix. Τα πήρε για το δικό σας το καλό. Άρα υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο από κάτω, θέλω να πω. Οπότε μην τον πολύ στεναχωρούμε, να του λέμε ναι σε όλα αυτά που λέει, για να μην έχουμε απότομες αυξομοιώσεις που δεν κάνουν καλό. Θα φτιάξουμε τώρα τη ραδιοφωνική εικόνα, γιατί είπε τα 100 κιλά στην τηλεόραση σήμερα, αλλά στη Βουλή προχτές έλεγε ότι θέλει να ανοίξει τα γυμναστήρια. Είναι το μόνο που δεν έχει ανοίξει. Και με το που θα ανοίξουν τα γυμναστήρια θα είναι ο πρώτος που θα πάει, γιατί πρέπει να χάσει αυτά τα 100 κιλά. Δεν σας κρύβω ότι έχω σκοπό, πέραν το μέτρο που θα ανακοινώσω τώρα, ο ίδιος, πέρασα και μια πρόσφατη περιπέτεια υγείας και χρειάζομαι μια γυμναστική ως μέσο αποθεραπείας, θα εγγραφώ αμέσως σε γυμναστήριο μόλις ανοίξω τα γυμναστήρια. Φίλοι της γυμναστικής, θα κάνουμε ασκήσεις που εξαφανίζουν τα ψωμάκια. Μαζί τα φάγαμε, αλλά δεν φάγαμε το ίδιο. Ξεκινάμε με μικρά πηδηματάκια. Πήδησα Τούρκου στρατιώτας. Ένα, δύο. Ζήμου. Ένα, δύο. Ζήμου. Μην τεπελιάζουμε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Κουράστηκα. Όχι, κουράστηκα. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Τρία, τέσσερα. Δύο. Ένα, δέκα. Ένα. Δύο. Γρήγορα. Τρέξτε τον! Όποιος προλάβει πρώτος! Γιατί εδώ θα πέσουνε κορνιά σήμερα! Και τώρα, σπρώξε. Σπρώξε. Φορτώστε! Πάρτε τα! Σπρώξε. Τη δύναμη της μαλακίας! Σπρώξε. Πρόσεξε, μη μας του ρίξει με τα καμώματά σου! Σπρώξε. Πάλι! Σπρώξε. Πάλι! Σπρώξε. Πάλι! Σπρώξε. Πάλι! Στην πόρτα της Αγίας Σοφιάς, παράζοντας με ματωμένα στήθη, διπλοσφαγμένος έπεσε ο δικέφαλος. Κόστος μεντήρας. Σπρώξε, σπρώξε, έριξε την πόρτα της Αγίας Σοφιάς από το πολύ σπρώξιμο. Αυτά με τη γυμναστική του Αδόνιδος και τα 100 κιλά που μας εκμυστηρεύτηκε σήμερα το πρωί, για να ξέρουμε πως ακριβώς δείχνει η ζυγαριά, τη βλέπει στη ζυγαριά ο ίδιος. Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε το Σαββατοκυριακό και θα μείνουμε σε αυτήν, γιατί με το που την είδα και εγώ έμεινα, είναι της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Ακελαροπούλου. Επισκέφτηκε τον Εύρο πάνω και πήγε στο φράχτη, τον περίφημο φράχτη, και έβγαλε φωτογραφία. Δεν ξέρω αν την είδατε. Έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και γέννησε και πολλές σκέψεις. Θα ήθελα και εγώ, φαντάζομαι και πολλοί κόσμος, ανοιχτά σύνορα, να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Δηλαδή, χωρίς διατυπώσεις, να πηγαίνουμε εμείς στην Κωνσταντινούπολη για μεζέδες, να έρχονται οι Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη για καφέ, που σημαίνει ειρηνική συνύπαρξη, αδελφωμένοι, να μην έχουμε θέματα. Σύνορα ανοιχτά για τους γείτονες, και τους από εδώ και τους από εκεί. Θα ήθελα σύνορα ανοιχτά και για τον κατατρεγμένο. φαντάζομαι και πολλοί κόσμος. Αυτόν που ζει στα ερείπια, γιατί το σπίτι του έχει γίνει σωρός από μπάζα, αυτόν που κοιμάται ακόμη με τα βάνια, αλλά ακούει τις βόμβες να σφυρίζουν και τις σιρήνες να ουρλιάζουν. Θα ήθελα η χώρα μας να είναι ανοιχτή στο βασανισμένο, τον κυνηγημένο, από τα συμφέροντα, τα πάρα πολλά και τα ποικίλα του πολέμου. Θα ήθελα η χώρα μας να είναι ανοιχτή στα θύματα που ζητάνε βοήθεια και να τους δίνουμε αυτή τη βοήθεια όποτε τη ζητάνε, όπως και εμείς κάποτε παλιά. Όταν ζητούσαμε βοήθεια, μας τη δίνανε οι άλλοι λαοί αυτήν την βοήθεια. Θα ήθελα στα σύνορά μας να τηρούνται οι συνθήκες των ανθρώπων και να προστατεύεται ο πρόσφυγας, γιατί είναι ιερό πρόσωπο από την αρχαιότητα. Γιατί αυτός ο τόπος ξέρει από προσφυγιά και μακάρι να μην χρειαστεί να θυμηθεί πάλι τι σημαίνει προσφυγιά. Πέρα όμως από τα δικά μου θέλω, ξέρω και τις ύπουλες μεθόδους του Ερντογάν που χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες για τα πολιτικά του παιχνίδια. Σε αυτά τα παιχνίδια χάνεται η ηθική, η λογική. Και οι αξίες. Κατανοώ το θέμα υπεράσπισης συνόρων, αφού απέχουμε πολύ πια από τους ανοιχτούς διάβολους επικοινωνίας και αδελφοσύνης που θα ήθελα. Άρα κατανοώ και την ανάγκη ύπαρξης του φράχτη. Δεν τον θέλω, δεν μου αρέσει, αλλά καταλαβαίνω τι εξυπηρετεί τη δεδομένη στιγμή. Κανένα τείχος που χωρίζει ανθρώπους, όσο αναγκαίο και αν είναι, δεν είναι σωστό. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι να ποζάρεις μπροστά του. Όπως έκανε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να είσαι πρόεδρος Δημοκρατίας, να πηγαίνεις σε επίσκεψη και να στείνεσαι μπρος στο φράχτη να φωτογραφηθείς. Εξαιτίας αυτού του φράχτη έχουν πνιγεί παιδιά, γυναίκες, έχουν κυνηγηθεί άνθρωποι, έχουν χωριστεί οικογένειες, έχουν πυροβοληθεί φτωχοί άνθρωποι που ψάχνουν μια ήρεμη γωνιά για να ζήσουν κάπου στον πλανήτη, γιατί στη γειτονιά τους γίνεται μακελιό. Και πας εσύ και στείνεσαι χαμογελαστή. Δεν είναι μια απλή φωτογραφία, αν την είδατε. Δηλαδή να περνάει η κυρία Σακελαροπούλου μαζί με τους αξιωματούχους και κάποια στιγμή να τη φωτογραφήσουν και να φαίνεται και ο φράχτης. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Πήγε, στήθηκε, την έβαλαν εκεί, έκατσε εκεί με καλό φόντο από πίσω να φέρεται κανονικά όσο μεγαλύτερο μέρος του φράχτη, να μπει στο πλάνο, πήρε πόζες, ίσιωσε το σακάκι προφανώς λίγο πριν, ίσιωσε το κορμί, έφτιαξε το μαλλί, καμαρώνει και βγάζει τη φωτογραφία χαμογελαστή μπροστά σε αυτόν τον φράχτη. Η πιο χυδαία πολιτική πράξη από την κεφαλή της πολιτείας. Έτσι μου φάνηκε. Η πιο ντροπιαστική στιγμή. Να βγάζεις φωτογραφία στο χώμα που έχει ποτιστεί με απέραντο πόνο. Ντροπή και όνειδος. Ντροπή, όχι κρίμα. Για τον απλό λόγο, δεν χρειάζεται το κρίμα δηλαδή, γιατί από τέτοιους προοδευτικούς, υπέρμαχους, τάχα μου, των δικαιωμάτων και του ανθρωπισμού έχουμε χορτάσει. Γι' αυτό και δεν υπάρχει χώρος για κρίμα. Όπως έχω χορτάσει και από την ξυπασιά τους να τα ξεχνάνε όλα μόλις κάτσουν στη δραμάτινη πολυθρόνα του αξιώματος. Όπως έχω χορτάσει από πλαστικές γλάστρες στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Χρόνια τώρα, όχι μόνο τώρα. Πυθύνια όργανα που απολαμβάνουν προνόμια, υπογράφουν μνημόνια και σηματοδοτούν το μεγαλοπρεπές τίποτα. Σαν να υπάρχει ένας διαγωνισμός, ειδικά με τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, και πρέπει να τοποθετηθεί εκεί το καλύτερο ανθρωπάκι που το μόνο που θα κάνει σωστά είναι να ποζάρει. Ντροπή. Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, είστε και δικαστικός, είστε και γυναίκα. Αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε τίποτα άλλο να κατανοήσετε από την πράξη σας αυτή, τουλάχιστον νιώστε την αγωνία, τον πόνο, το δάκρυ, τον τρόμο και την κομμένη ανάσα μανάδων με τα παιδιά στην αγκαλιά όταν πασχίζουν να περάσουν μέσα στη νύχτα και κάτω από σφαίρες απέναντι, στην ελευθερία. Δικαίωμα να εξευτελίζεστε έχετε. Το κύρος του θεσμού, άλλωστε του συγκεκριμένου, μπάζει προπολού. Δικαίωμα να εξευτελίζετε εσείς τον πόνο αυτών των ανθρώπων δεν έχετε. Με το πρώτο το Nintendo στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικου στην Κίνα τους σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ και να ενδιαφέρθω για αυτά. Χρειάστηκε ποτέ να είναι καλά και το ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η θρησκεία στο αδερφάτο, όλες τις παιδεραστίες. Πάμε πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάλου μας τη ζάλα. Δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Στο σχολείο σου, αξίζει του κόμπτα, κρατάω τη σημαία. Ήμουν απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα.

Σπάρτα μωρή άρρωστη. Ωραία, άρα έχει κάνει. Ωραία. Και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα. Άντε και η επιχείρηση έχει κάνει μεγαλύτερο τζίρο. Εγώ τι σχέση έχω, ρε φίλε, με αυτό το πράγμα. Εργαζόμενη δεν είμαι. Καμία σχέση δεν έχει, ούτε θα πάρει κάτι παραπάνω. Τον πούλο. Ωραία, τα χέρια μου θα πάρω δηλαδή. Το τηλέφωνο, γιατί δεν το σηκώνουμε στο Υπουργείο. Άσε μας αγάπη που θα σου λύσω εγώ όλα τα θέματα. Εισιτήρια από το χάμο. Ένα τηλέφωνο, λίγο να πα να επενδύσει στον πάφο. Μπορεί, σε παρακαλώ, να πάρει ένα τηλέφωνο. Όχι, δεν παίρνω. Θα σου λύσω εγώ τα θέματα. Πάρε τον αυτιά, τι είμαι εγώ. Να κάτσουμε όλε μαζί να βρούμε άκρη. Γιατί δεν απαντάτε στο τηλέφωνο. Χαίστηκα. Να πάρει τον αυτιά να στα πει που τα ξέρει. Κολοκύθια τούμπανα. Να πάρει. Ένα μαλάκα που έχουμε μπλέξει από πίσω. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Γεια. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Τι γίνεται. Καλά εσύ. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ένα σχόλιο ετεροχρονισμένο. Παρακαλώ. Γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα δεν σ' άκουσα εγώ τα προηγούμενα τώρα. Ωραία. Έλα, καλά, τι είπε η άλλη εξεστελισμένη βούλτευση. Ότι οι τουρίστες, λέει, δεν είναι απλοί τουρίστες, αλλά φέρνουν και χρήματα. Ο τουρίστας δεν είναι απλός τουρίστας. Ο τουρίστας είναι αυτός που φέρνει χρήματα στη χώρα. Και οι Έλληνες φορολογούμενοι που πληρώνουν τους φόρους τους, τι είναι, πιθανόν. Τι κάνουν, το πληρώ. Οι Έλληνες είναι φύρα. Α, εισιχτήρι από το χάμο. Φύρα. Τουρίστα σουμπεράλες. Α, εισιχτήρι. Καλά, σοβαρά. Αυτή δεν έχει κόψει τώρα καπίστρι, είναι παλιό. Είναι παλιό. Έχει κόψει από παλιά. Ναι. Αυτή έχει στο κάρι κολόχαρτα γιατί φοβόταν ότι δεν θα έχει να καθαριστεί. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή. Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτιά υγείας. Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή. Καλά. Πάντα σου συνιστώ να αγοράσει. Ναι. Το μαλλί παραπάνω. Ότι θα γίνει με Βενεζουέλα. Ναι, και το μαλλί παραπάνω. Το μαλλί, καλά. Αυτή είναι η Ελληνίδα Billy Ailey. Σάστο. Ναι, είναι άσετο το κάτι άλλο. Σκάτα! Έλα, ρε φιλαράκι, πότε έχουμε ζωντανό. Α, δεν μπορώ να πω. Μα έλειψε, δρέκα. Θα είναι σε ανοιχτό χώρο, καλό. Σε ανοιχτό, ναι. Σε αγαπάω πολύ. Άντε να σε δούμε το κολαράκι σου, αυτό το κολαράκι. Αχ, αυτό. Το γεροδεμένο. Αυτό. Υγεία. Όπως έχετε πει, θα είμαι ο πρώτος που θα γραφτώ στο γυμναστήριο. Ανυπομονώ, ήδη χθες έκανα λίγο διάδρομο και αρχίστηκα να κάνω τη υγεία μου από την επέμβαση που είχα και περιμένω να γραφτεί γυμναστήριο και πρέπει να κάνω τώρα λίγο ενδυνάμωση για να επανέλθω στην παλιά μου φόρμα, κύριε Παυλόπουλο. Στην καραντίνα έφτασα 100 κιλά. Ναι. Και αυτά τώρα, θα συζητήσουμε τώρα. Ήδη αυτή τη διέτα είμαι στο 91. Εντάξει. Και συνεχίζω να πάω λίγο παρακάτω. Έτσι έγινε η αποκάλυψη. Και πετυχαίνεται και αυτή η κουτροκόη και λέει: αυτά θα συζητήσουμε τώρα στο Open. Ναι, αυτά θα συζητήσουμε. Τι άλλο να συζητήσουμε τον Άδωνο, ότι είναι η καλύτερη κυβέρνηση της Ευρώπης, ότι πασχίζει, ότι σκίζονται για μας. Καλύτερα να συζητήσουμε τα κιλά. Πιο ενδιαφέρουσα είναι αυτή η συζήτηση. Αφορά περισσότερους παρά να λέει τις βλακίες για την τέλεια κυβέρνηση που έχουμε και το πόσο τυχεροί είμαστε, επειδή πονάνε, σκίζονται, σφάζονται στην αγκαλιά μας. Λέει εδώ ένα, στέλνει μήνυμα. Δημήτρης, ακροατής, λέει: καλημέρα, πες τα βοηδομούσχαρα. Έτσι λέει. Ότι στα σούπερ μάρκετ τις 4 ώρες το πρωί σε θέλουν στον άλυμο. Τις 4 ώρες το πολύγωνο το απόγευμα και εσύ μένεις στην Ελευσίνα. Ξυπνάτε. 8 θαυμαστικά. Είναι η ώρα εδώ η κατάλληλη να πω ότι η λέξη βόηδη μ' αρέσει με διαλυτικά. Όχι βόδι. Δεν ξέρω, έχω μια μανία και μ' άρεσε πολύ που έγραψε βοηδομούσχαρα εδώ. Είναι, νομίζω, αποκτά άλλη διάσταση η λέξη βό, από το οποίο βόδι σκέτο. Το βόηδι έχει μια τελείως διαφορετική. Στολίζεται καλύτερα, έχει καλύτερο ήχο και περνάει, νομίζω, πιο χαλαρά το θέμα μας. Ειδήσεις τώρα, μετά από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Αλλαγές στην καθημερινή απογευματινή ενημέρωση για την πανδημία. Από σήμερα το απόγευμα την ενημέρωση θα κάνει ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Αυτό αποφάσισε ο Πρωθυπουργός μας, μιας και κρίθηκε ως πιο σημαντικός ο τουρισμός από την ασθένεια. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, απόψε στις 6 θα ανακοινωθούν 3.456 νέα κρούσματα τουριστών. Από αυτά, το 46% θα είναι άνδρες και το 54% γυναίκες. Το σύνολο αυτών είναι φορείς βαλίτσας, ενώ ένα 36% είναι φορέας νεσεσέρ. Η μάχη του τουρισμού μας αφορά όλους, δήλωσε ο Χάρης Θεοχάρης προσθέτοντας. Γαμίστε τα όλα, βγείτε, γλεντίστε, χορέψτε και γράψτε τα όλα στην καραπουτσκλάρα σας. Το 8 24ωρο διατηρείται και δεν πρόκειται να καταργηθεί. Απλά κολλάμε πριν ή μετά από τις 8 ώρες άλλες 4 έως 6 ώρες. Αυτό δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης συμπληρώνοντας. Μπορεί κάποιος να δουλεύει 10 ώρες, 12 ώρες ή και 14 ώρες, αλλά μέσα σε αυτά υπάρχουν οι 8 ώρες δουλειάς. Άρα το 8ωρο όχι μόνο δεν καταργείται, αλλά το προστατεύουμε με επιπλέον ώρες μπρος ή πίσω, ώστε να έχει παρέα και να μην νιώθει μοναξιά. Ο κύριος Χατζηδάκης ολοκλήρωσε τη δήλωσή του ως εξής. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ, ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είναι αυτοί. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού μας με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά. Με τον Πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας που είναι πάνω από την Ελλάδα, δεξιά από την Αλβανία και αριστερά από τη Βουλγαρία, όπως κοιτάμε το χάρτη. Ο Πρωθυπουργός μας τόνισε την ανάγκη της ειρηνικής συνύπαρξης με τη γειτονική χώρα που η πρωτεύουσά της βρίσκεται 2.000 χιλιόμετρα νότια της Βιέννης, 7.450 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας και 35.000 χιλιόμετρα βορείως του Γιοχάνεσμπουργκ. Ο Πρωθυπουργός μας υποσχέθηκε να επισκεφτεί τη γειτονική χώρα που μοιάζει με στραβοχημένο όμικρον, ή με αυγό τηγανιτό, ή με στρογγυλό τσουρέκι, ή με μισό φαγωμένο κομμάτι σπανακόπιτας. Καιρός το Υπουργείο Πολιτισμού να επιδοτήσει και τίποτα πολιτιστικό, να αυξήσει τα ποσοστά πληρότητα σε συναυλιακούς χώρους, μπας και δούμε καμιά συναυλία φέτος. Έχει ο Μπαλούρδος τον καημό του. Έγινε το συμπόσιο αυτό των Δελφών. Γίνεται κάθε χρόνο, το οποίο γίνεται στο Ζάπιο. Μπορεί να λέει Δελφούς, αλλά πού να τρέχουν τώρα εκεί, μπορεί να γίνει στο Ζάπιο. Εκεί λοιπόν μίλησαν παράγοντες του τόπου, του πνεύματος άνθρωποι, της πολιτικής τάξης, ο Αλέξης Τσίπρας, υπουργοί, βουλευτές, ο Άδωνης, έγιναν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, συζητήσεις, συνεντεύξεις, αλλά είχε διευρυνθεί φέτος πάρα πολύ το πλαίσιο και η ατζέντα των καλεσμένων που έφτασε μέχρι εδώ. Ως ευπαρέστητε λοιπόν της Δελφής δίνω Μύριας Χάριτας ομολογώ. Μιλάμε και αρχαία ελληνικά. Δίνω το λόγο στην Ευγενία Μανολίδου. Γνωρίζουμε σήμερα ότι η βιομηχανία ήδη από τα προϊστορικά χρόνια ήταν εφεύρεση της γυναίκας, σας πληροφορώ, γιατί και η σκαπάνη και το ραβδί του σκαλίσματος, αλλά και ο αργαλιός που στήριξε τότε την υφαντουργία, ήταν εφευρέσεις γυναικείες. Startups. Έτσι είναι οι τότε, οι προϊστορικές startups. Γι' αυτό και ο Πολύβιος στην ιστορία του μας λέει πως πάντα τα ένδοξα από των γυναικών, ούκ απ' των ανδρών έστι. Η Ειρήνη Νικολοπούλου λοιπόν, δημοσιογράφος, παρουσίασε την Ευγενία Μανολίδου στο συμπόσιο εκεί των Δελφών. Και ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τη σημαντική αυτή τοποθέτηση. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Πήρα να πω, άκουσα τώρα πριν έναν που είχε ένα άγχος για το Γαϊτάνο. Να σου πω, φέτος ο Γαϊτάνος βγήκε ή δεν είχε έτσι, τίποτα να πει. Δεν είχαμε, φέτος δεύτερη χρονιά χωρίς Γαϊτάνο είμαι. Βγήκε το Σάββατο, κάπου πριν τις διακοπές του Πάσχα και φρόντισε ο Έρμος να πει ότι δεν είχε καμία επαφή με τη Χρυσή Αυγή. Καμία, και ότι ανακάλεσε και τις δηλώσεις. Ναι ρε, και ότι... Μπράβο, τέλος. Ότι τους κατάλαβε όταν πήγανε φυλακή, γιατί όταν κάνανε τις δολοφονίες δεν τους είχε καταλάβει. Τη Χρυσή Αυγή, τι να σας πω, μπορεί να κάνω και λάθος. Μ' αρέσει ο τσαμπουκάς της. Άκουγα συνεχώς αρνητικά πράγματα και μου λένε ποια είναι η γνώμη για τη Χρυσή Αυγή. Και είπε ότι εντάξει έχουν και κάποια καλά πράγματα αυτοί. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα κακά και αυτά που ακούγονται δεν μπορεί να ξέρω. Δεν μπορεί να μην ξέρει, εδώ ζει και εσύ δεν ζει. Τώρα αυτά που ακούγονται τώρα πάντα ότι ακούμε από τα μέσα ισχύει. Έχουν σκότωσαν άνθρωπο. Έχουν πλακώσει κόσμο στο ξύλο. Αυτά συνέβησαν μετά. Έτσι ακριβώς. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Και έλεγε πώς τον έχουν μπερδέψει έτσι. Τότε λοιπόν ήμασταν σε μια περίεργη κατάσταση κρίσης και όλα αυτά. Βλέπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βοηθούσαν κάποιους γέροντες, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύαν ότι άνοικε κάπου, ενώ αυτός δεν άνοικε. Πραγματικά, άντε να βγει και ο Σφακιανάκης, θα τραβήξω τα βυζιά μου. Έτσι. Και εγώ μαζί σου. Εσύ δεν θα τραβήξεις τα δικά μου βυζιά ή τα δικά σου. Αναπάντητο. Μυστήριο.